سورہ آل عمران سماعت فرمائیے، جو ترتیب کے حساب سے تیسرے نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران اس مناسبت سے ہے کہ اس میں خاندان عمران کے برگزیدہ اشخاص یعنی عیسیٰ، یحییٰ، مریم اور ان کی ماں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اس کا ایک نام زہرہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب کے شبہات کا ازالہ کرتی ہے۔ اس کا ایک نام امان بھی ہے، اس لیے کہ اس سے استفادہ کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اسے کنز بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسرار عیسوی کا خزانہ ہے۔ اسے مجادلہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی 80 سے زیادہ آیت نجران کے نصرانیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرے پر مشتمل ہے۔ اسے سورۃ الاستغفار بھی کہتے ہیں، جو آیت والمستغفرین بالاسحار سے مستفاد ہے۔ اسے طیبہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں طیبین یعنی اچھے لوگوں کا ذکر ہے، یعنی آیت کریمہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار کی طرف اشارہ ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت بلا اجماع مدنی ہے، اور اس کی دلیل ابتدا کی 83 آیتیں ہیں جو نجران کے عیسائی وفد کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ وفد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں آیا تھا۔ تو سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ امام احمد نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں آیا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دو خوشنما پودے ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ دوسری حدیث نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا جو اس پر دنیا میں عمل کرتے تھے، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی مثال بیان کی کہ گویا وہ دو بادل ہوں گے یا گھنے سائے یا صف باندھے چڑیوں کی دو جماعت جو ان کے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم، ترمذی اور احمد کے اندر موجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل، اسی نے آپ پر کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی، نیز اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اتاری۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا، بلا شبہ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ زوراور ہے یعنی برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی يصوركم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں رہ سکتی، وہ اللہ وہ ہے جیسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہ وحی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیات محکم ہیں اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات ہیں. اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنے حسب منشا مانا پہناتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور جو علم پختہ ہے کہتے ہیں ہم ان پر یعنی متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور کسی چیز سے سبق عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وہ دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کجروں نہ بنا اور اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب، بلا شبہ تو سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. بے شک جو لوگ کافر ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے اور نہ اولاد، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب. ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا تھا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. اے نبی، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. بلا شبہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے، یعنی میدان بدر میں. ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر گروہ سرسری نگاہ سے مسلمانوں کو دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے عبرت ہے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. لوگوں کی خواہشات نفس سے محبت جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ یعنی عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت بڑی مزین کی گئی ہے، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور بہتر ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو دنیاوی سامان سے بہتر ہے؟ جو تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضا مندی بھی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جو لوگ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ اللہ نے شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی شہادت دی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم یعنی وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا، اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی، اور جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ اے نبی، پھر اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سے پوچھئے، کیا تم اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بنے تو انہوں نے ہدایت پالی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے اور ان کو بھی جو لوگوں میں انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو ایذا دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا حامی اور ناصر نہ ہوگا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ معرضون. اے نبی، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ جنہیں کتاب یعنی تورات کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور فیصلے سے اعراض کرتا ہے. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما سوائے گنتی کے چند ایام دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ان کا کیا ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور جس نے کوئی عمل کیا ہوگا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے نبی، آپ فرما دیجئے، اے اللہ، ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ. تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، نیز بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. مومنوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے کسی قسم کا اندیشہ ہو، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا اور اپنے برے اعمال کو بھی وہ تمنا کرے گا, کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہوتا, اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر ترس کھانے والا ہے. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا رحیم ہے. قل اطیعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو, پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا. اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جو ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب زوجہ عمران نے دعا کی, یعنی عمران کی بیوی نے دعا کی, اے رب میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے یعنی پیٹ میں ہے اسے میں تیرے لیے وقف کروں گی, سو میری منت قبول فرما لے, یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے, حالانکہ جو اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا, اور اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی جیسا نہ ہوتا, اب میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا اور نہایت اچھی طرح اس کی نشو نما کی اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا. جب بھی زکریہ مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھ پاتے اور پوچھتے اے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا, وہ کہہ دیتی اللہ کے یہاں سے, بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعاء. اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما, بلا شبہ تو ہی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پھر انہیں فرشتوں نے پکارا جب زکریا محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا اور صالح نبی ہوگا. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی باندھ ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جسے چاہتا ہے ایسا ہی کرتا ہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زكريا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکیں گے، اور اپنے رب کو بہت یاد کیجئے اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کیجئے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور ذرا وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا فرمائی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کیا کرنا. ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے میرے نبی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جو اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست بنے، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا یقیناً اے مریم، اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور بڑا نیک سیرت ہوگا. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم کہنے لگی اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اور اللہ تعالی اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گا. میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لایا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے. نیز میں اللہ کے حکم سے مادرداد اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں, اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتلا دیتا ہوں اگر تم ایمان لانے والے ہو تو. تمہارے لیے ان باتوں میں نشانی ہے. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اور تورات جو میرے زمانے میں ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اس بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر کے آیا ہوں, لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اللہ میرا اور تمہارا رب ہے, لہذا اسی کی عبادت کرو, یہی صراط مستقیم ہے. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. پھر جب عیسیٰ کو ان کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری نصرت کرے؟ حواری کہنے لگے ہم اللہ کے انصار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اے ہمارے رب ہم نے مان لیا جو تو نے نازل کیا ہے اور ہم نے رسول کی پیروی کی, لہذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور وہ خفیہ تدبیر کرنے لگے, اللہ نے تدبیر انہی پر لوٹا دی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہاری یعنی دنیا کی زندگی کو پورا کر کے تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا, اور جو لوگ تیری تباہ کریں گے انہیں کافروں پر یوم قیامت تک غالب رکھوں گا. بالآخر تمہیں میرے پاس آنا ہے, میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں شدید سزا دوں گا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ واللہ لا يحب الظالمین، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں اے نبی، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے جسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے لہذا اے میرے نبی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر اگر کوئی علم یعنی وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے کہیے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم، یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور یعنی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی بالا دست اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر نصارہ مقابلے میں نہ آئے تو اللہ ایسے فسادیوں کو خوب جانتا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آپ ان سے فرما دیجئے کہ اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے، اگر وہ منہ موڑیں تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو کہ ہم اس کے فرمانبردار ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو یعنی کہ وہ یہودی تھے یا نصارہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھیں، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہے، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں، انہیں اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. یقینا ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون. اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات چھپاتے کیوں ہو؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، یعنی آپس میں سازش تیار کی، کہ جو ان مسلمانوں پہ نازل ہوا ہے پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید یعنی اس ترکیب سے شاید یہ لوگ اپنی ایمان سے پھر جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی پیروی نہ کرو. آپ فرما دیجئے، ہدایت صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے بیٹھیں تو ادا نہ کریں گے الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہود کے بارے میں ہم پر مؤاخذہ نہ ہوگا، یہ دیدہ و دانستہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں. بلا من اوفا بعہده واتقا فإن اللہ يحب المتقین. بلکہ جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اور اس سے ڈرتا رہے تو اللہ ایسے ہی متقیوں کو پسند فرماتا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. لیکن جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں المناک عذاب ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں کہ تم اسے تورات کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات یعنی وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. یہ لوگ دیدہ و دانستہ جھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالی کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگ ان کو سکھلاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو یعنی اس کی تعلیم کا تقاضا ہی یہی ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور وہ نبی تمہیں یہ نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور اے میرے نبی ذرا وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تمہیں لازماً ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب چاروں ناچار اسی کے تابع فرمان مسلم ہیں مسلمان ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں ہم ان میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو فرشتوں کی اور سب لوگوں. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی یعنی وہ اس سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور حقیقتاً ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. یقینا جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں گے ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جنہیں المناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی حمایتی بھی نہ ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں سوائے ان کے جنہیں تورات کے نزول سے پیشتر اسرائیل یعنی یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کریں تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا لہذا تمہیں ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور مشرک نہیں تھے. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اس میں کھلی نشانیاں مثلا مقام ابراہیم ہے جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے اور جو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهِ نبی آپ ان اہل کتاب سے فرما دیئے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم مجھے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے کجی چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس کی رابطی پر گواہ ہو اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مان لوگے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور صراط مستقیم کی ہدایت پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اس لیے جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق. لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم دبا کر بھاگ نکلیں، پھر انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما تقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباء من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کا مقدر کر دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں. یہ لوگ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہی صالح لوگ ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَقِينًا جو لوگ كافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، یہی لوگ اہل جہنم ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. یہ کافر لوگ جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں یعنی صدقہ اور خیرات، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں کہر ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے، اور ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أي ما مالو اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت اٹھاؤ، ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ شدید تر ہے، ہم نے تمہیں واضح ہدایات دی ہیں، اگر تم سوچو گے تو محتاط رہو گے. انتم اولئک تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. سنو، تم ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں. اے نبی، آپ ان سے کہیے اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز خوب جانتا ہے. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا اتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے یعنی میدان احد میں, اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا, اور مومنوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس سے پہلے اللہ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے, لہذا اللہ سے ڈرتے رہو, امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. اے نبی, جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بَلَى تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا رَالَكُمْ وَلِتَقُمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مدد کی خبر اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں, اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پستا ہو جائیں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. اے نبی, آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں, اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے, چاہے تو سزا دے, وہ بہرحال ظالم تو ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے, وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے, اور وہ بخش دینے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، دوگنا چوگنا کر کے سود مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں نجات پا سکو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، جو خوشحالی اور تنگ دستی یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، کون ہے اللہ کے سوا جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ عمدن اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحت فيها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے اور ایسے باغات میں داخل کرے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تم سے پہلے بہت سے واقعات یعنی اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہیں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ارے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم کافروں کو بھی لگے ہیں، اور یہ دن ہم لوگوں میں پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور پھر تمہی میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی کوئی آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیامیت کر دے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ وہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اسے پہلے تو تم موت یعنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تم نے اس کو یعنی جنگ احد میں بچش میں خود دیکھ لیا ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا فرمانے والا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو ان قریب ہم جزا دیں گے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی سرنگو ہوئے، ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين. ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب المحسنين. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور اللہ ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے وہ تو تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم نقصان اٹھا لو گے. بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین. بلکہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل على المؤمنین. یقیناً اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا جبکہ تم کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے یعنی میدان احد میں، تاکہ تم نے بزدلی دکھائی یعنی نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے نافرمانی کی یعنی اس نبی کی نافرمانی کی. تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پستہ کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اللہ نے تمہارا قصور معاف فرما دیا ہے کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑے فضل والا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب تم بھاگے جا رہے تھے یعنی جنگ احد میں بھاگے جا رہے تھے اور نہ کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے تھے حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگھ تاری کر دی اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کیسے گمان کرنے لگے تھے. وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ اے نبی آپ فرما دیں بلا شبہ جملہ اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً مقتل کی طرف نکل آتے. اور تاکہ اللہ آزما لے جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے تمہیں اس سے صاف کر دے، اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. یقیناً جس دن دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو تم میں سے جو لوگ پستہ ہوئے ان کی بعض غلطیوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند زمین میں سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللہ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے. لہذا ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش مانگیے اور کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے. پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے. لہذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور نبی کی یہ شان نہیں کہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بھلا جو اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اللہ کے یہاں لوگوں کے مختلف درجات ہیں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے مومنوں پر بہت احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو سنوارتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے. اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. بھلا جب تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. اور جس دن دونوں لشکروں میں مڑ بھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اور منافقوں کو بھی، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یا دفاع ہی کرو شہر مدینہ کا، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری اتباع کرتے. اس روز وہ ایمان کے نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے اگر ہمارا کہا مانتے تو مارے نہ جاتے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال کر دکھلا دو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں جو اپنے رب کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویسترشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں، انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ یقین مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. یہ ان کو لوگوں نے کہا یعنی مومنوں کو کہ یقیناً لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے لہذا ان سے بچو، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین. یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں یعنی لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھے سے ڈرو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة ولهم عذاب عظيم. اي میرے نبی جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تمہیں غمزدہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. یقینا جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ یعنی اللہ کے دین کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا. ولا يحسبن الذين كفروا اننا نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یقیناً ہم انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں اور انہیں رسوا کن عذاب ہوگا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو حتیٰ کہ وہ طیب کو خبیث سے جدا نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے. لہذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. جو بخل وہ کرتے ہیں یوم قیامت ان کے گلے کا توق بنے گا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو انہوں نے کہا اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے یعنی وہ بھی لکھ رکھا ہے. ہم قیامت کے دن کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا یقیناً اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک یعنی یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ صبر کیجئے، آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل صحیح سے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر کے آئے تھے. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. پھر جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے کی کٹی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اے مسلمانوں، تمہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کے رہے گی، نیز تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یقیناً یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا. کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کر رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجئے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، اور ان کے لیے تو المناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب، جسے تو نے جہنم میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں پر ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر، اور یوم قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کروں گا، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے میرے نبی، آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے گھومنے سے۔ متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے یہاں کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے یہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اور یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا تھا، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے یہاں موجود ہے، یقیناً اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي إيمان والو صبر کرو، پامردی دکھلاؤ اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو.